Senin hayatının gayelerinin icmali 9 emirdir. Birincisi şudur ki, senin vücudunda konulan duygular terazileriyle rahmet-i ilahiyenin hazinelerinde ittihar edilen nimetleri tartmaktır ve külli şükretmektir. İkincisi, senin fıtratında vaz edilen cihazatın anahtarlarıyla Esma-i Kudsiye-i İlahiyenin gizli definelerini açmaktır. Zat-ı Akdes'i o esma ile tanımaktır. Üçüncüsü, şu teşhirgâh-ı dünyada, mahlukat nazarında, Esma-i İlahiyenin sana taktıkları garip sanatlarını ve latif cilvelerini bilerek hayatınla teşhir ve izhar etmektir. Dördüncüsü, lisan-ı hal ve kalinle Hâlık'ının dergâh-ı rububiyetine, ubudiyetini ilan etmektir. Beşincisi, nasıl bir asker, padişahından aldığı türlü türlü nişanları, resmi vakitlerde takıp, padişahın nazarında görünmekle, onun iltifatat-ı asarını gösterdiği gibi, sen dahi, Esma-i İlahiyenin cilvelerinin sana verdikleri letaif-i insaniye murassaatiyle bilerek süslenip, o şahidi ezeliğinin nazar-ı şuhut ve işhadına görünmektir. Altıncısı, zevil hayat olanların tezahürat-ı hayatiye denilen hâlıklarına tahiyyatları ve rumuzat-ı hayatiye denilen sanilerine tesbihatları ve semerat ve gayat-ı hayatiye denilen vahibül hayata arz-ı ubudiyetlerini bilerek müşahede etmek, tefekkür ile görüp şehadetle göstermektir. Yedincisi, senin hayatına verilen cüz'i ilim ve kudret ve irade gibi sıfat ve hallerinden küçük numunelerini vahid-i kıyasi ittihaz ile Hâlık-ı Zülcelal'in sıfat-ı mutlakasını ve şuun-u mukaddesesini o ölçüler ile bilmektir. Mesela sen, cüz'i iktidarın ve cüz'i ilmin ve cüz'i iraden ile bu haneyi muntazam yaptığından, şu kasr-ı âlemin senin hanenden büyüklüğü derecesinde, şu âlemin ustasını o nispette kadir, alim, hakim, müdebbir bilmek lazımdır. Sekizincisi, şu âlemdeki mevcudatın her biri kendine mahsus bir dil ile Hâlık'ının vahdaniyetine ve sâniinin rububiyetine dair manevi sözlerini fehmetmektir. Dokuzuncusu, acz-u zaafın, fakr-u ihtiyacın ölçüsüyle kudret-i ilahiyye ve gınâ-i rabbaniyenin derecât-ı tecelliyatını anlamaktır. Nasıl ki açlığın dereceleri nispetinde ve ihtiyacın enva-ı miktarınca taamın lezzeti ve derecatı ve çeşitleri anlaşılır, onun gibi sen de nihayetsiz aczin ve fakrınla nihayetsiz kudret ve gınâ-i ilahiyenin derecatını fehmetmelisin. İşte senin hayatının gayeleri icmalen bunlar gibi emirlerdir. Şimdi kendi hayatının mahiyetine bak ki, o mahiyetinin icmali şudur. Esma-i ilahiyeye ait garaibin fihristesi, hem şuun ve sıfat-ı ilahiyenin bir mikyası, hem kainattaki alemlerin bir mizanı, hem bu alemi kebirin bir listesi, hem şu kainatın bir haritası, hem şu kitab-ı ekberin bir fezlekesi, hem kudretin gizli definelerini açacak bir anahtar külçesi, hem mevcudata serpilen ve evkata takılan kemalatının bir ahsen-i takvimidir. İşte mahiyet-i hayatın bunlar gibi emirlerdir. Şimdi senin hayatının sureti ve tarz-ı vazifesi şudur ki, hayatın bir kelime-i mektubedir. Kalem-i kudretle yazılmış, hikmet-nüma bir sözdür. Görünüp ve işitilip, Esma-i Hüsna'ya delalet eder. İşte hayatının sureti bu gibi emirlerdir. Şimdi hayatının sırr-ı hakikati şudur ki, tecelli-i ehadiyete, cilve-i samediyete ayneliktir. Yani bütün aleme tecelli eden esmanın nokta-i mihrakiyesi hükmünde bir camiiyetle zat-ı ehad-i samede ayneliktir. Şimdi hayatının saadet içindeki kemali ise, senin hayatının aynesinde temessül eden şems-i ezeliğinin envarını hissedip sevmektir. Zişur olarak ona şevk göstermektir. Onun muhabbetiyle kendinden geçmektir. Kalbin göz bebeğinde aksi nurunu yerleştirmektir. İşte bu sırdandır ki seni âlâ-yı illiyyine çıkaran bir hadis-i kutsinin meali şerifi olan "Men ne koncem der semavatu zemin, ez acep koncem bi kalbi mu'minin" denilmiştir. İşte ey nefsim, hayatının böyle ulvi gayata müteveccih olduğu ve şöyle kıymetli hazineleri cami olduğu halde, hiç akıl ve insafa layık mıdır ki, hiç ender hiç olan muvakkat huzuzat-ı nefsaniyeye, geçici lezaiz-i dünyeviyeye sarf edip zayi edersin. Eğer zayi etmemek istersen, geçen temsil ve hakikata remzeden, وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا Suresindeki kasem ve cevabı kasemi düşünüp amel et. Allahümme salli ve sellim ala şemsi semair risaleti ve kameri burcin nübüvveti ve ala alihi ve ashabihi nücumul hidayeti varhamna varhamil mu'minine vel mu'minat. Amin, amin, amin.